فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيسال كوسو دوغادا برنامج كدوخ ورسيد ديداعاد اسلاميغا الفرقان قودبدا ان شاء الله عاوات ومقلي دونتانا وها كميدا دغاليا قرح كدانها ايدمدا دولدا فدرالكا يا مامولك هيرشبيله او مانتا كدحاي غوبلكا شبيلها دخه ما خا كجيرين قرحو غاري وخيلي اسلام ماركاسنا ايدمدا دولدا فدرالكا قوريا لغا فورتي دغال مانتا كدحاي مغالدا جوهر او سراكيليا اسكاري اي كودينتين داوعيه بدن او اسبيتالدا مغالدا جوهر لا دغاي faafahin kasoo baxaysa qarax ka dhacay gobolka Lamu ee dhulka muslimiinta ee Kenya ay gumaysato maxaa ka jiray askar badan oo Kenyati ah halka lagu laayay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Aadan Yabal ee gobolka Shabeellaha dhexe oo si qiiro leh uga hadlay duqeynta yuhuuddu ay ku hayso falastiiniyinta iyo dhulka barakeysan ee ay degan yihiin dib u dhac dhanka dacwada oo ka jira gobolada Soomaaliya maxaa ka jiray in badan oo ka mid ah dhalinyaradu aanay si dhameystiran u gudan waajibaadkii bisha Ramadaan ee la soo dhaafay ama aanay wada soomin waxaan idin haynaa qaar ka mid ah dhalinyarada oo oranaya laba maalmood oo kaliya ayaanu soomay bila cudur daar iyo bulshada ku dhaqan walaayadka islaamiga oo iyaguna ka hadlaya sida ay u guteen soonka waxaan idin soo gudbin doonaa codadkaasi iyo mid ka mid ah culimada diinta islaamka oo su'aal ka dhigtay halkee bay ka baxeen culimadii waqooyiga ee sheega jiray in ay dacwada u go'een dhuxulay dhirta xaalufanaysa oo degana ka tirsan gobolka bari dhibaatooyin badan ka wada dadka deganada si qaarkood oo arintaasi ka cabanaya waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan insha Allah Allah uu naxariistay haaska caalimkii weynaa ee mujaahidka Cabdulla Casam oo ku geeriyootay dalka Cumaan oo diyaar garoob dhagaysal barnaamijka waxa wareysay oo faafas fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana dhami hadani ilahi bu'id al'ama لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. weeraantii laba askari oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa ku dhintay dawladda raagacel ka gadaal markii maanta ay ku dagaalameen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka iyo ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen laba qori ayay ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen halkaas ay ku furteen maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu ka gurmaday magaalada Jowhar ciidamo gurmad ahaa oo u socday ciidamada la beegsaday ayaa dhabaha loo galay qarax ayaa lala beegsaday gaariga ay saarnaayeen weeraantii saddex mid oo sarkaal yahay ayaa halkaasii ku nafwayay sarkaalka waxaa lagu magacaabaa Dhicisow Maxamed Qeylshe waxaana ahaa taliyaha ilaalada gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe qaraxaasi waxaa geysatay xarakada Shabaab ul Mujahideen gaarigii ay saarnaayeen ciidamadan ayaa burbur soo gaaray wararka qaar waxay sheegayaan in ay jiraan ciidamo kale oo dhaawacmay iyadoo warbaahinta qaarkood ay tabinayso in ugu yaraantii 4 askari oo kale halka ay ku dhaawacmeen dhanka magaalada Jowhar maanta waxa ka dhacay dagaal xoog leh u dhaxeeyay ciidamada maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dawladda federaalka oo isku dhinac ah iyo ciidamo la baxay Macawisley kuwaasi oo ayaga qudhoodo la shaqeeya dawladda federaalka iyo Hirshabeelle Macawisleyda ayaa la sheegay in nin sarkaal ah ama hoggaamiye u ahaa maamulka Hirshabeelle uu ka xiray taasina waxa ay keentay in weerar ay ku soo qaadaan goobtii uu ku xirnaa mar kale ayaa dagaal kale ka dhacay gudaha magaalada saraakiil iyo askar badan ayaa la sheegay halka in ay ku dhinteen halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhintay waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaa madaxtooyada Hirshabeelle halka sarkaal kalena asaguna uu ku dhaawacmay marka laga soo tago dhimashada iyo dhaawaca dhinacyadii dagaalamay waxa xusid mudan inay jiraan dad badan oo shacab oo iyaguna dhaawacyay soo gaareen oo isbitaalada la dhigay halka kuwa kalena ay dagaalka ku dhinteen sida wararku ay sheegayaan shalay ayayd markii magaalada Balcad ay ku dagaalameen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ciidamada maamulada shisheeyuhu uu ka dhisay Soomaaliya ayaa waxay caan ku yihiin in iyaga qudhoodo ay dagaalamaan iyagoo isku heesta waxyaabo aad u yaryar sida isbarooyinka lacagta baada ay ku qaataan oo isku qabsadaan iyo jagooyinka iyo waliba maamulada deegaanada qaarkood fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana dhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin azimin السامي لدين عظيم. dibooda dhanka daacwada ayaa waxa uu ka jira gobolada uu qoyay ee maamulka Soomaaliland uu ka taliyo inta badan warbaahintu mararka qaar waxa ay weydiiyaan su'aalo diin ah taas oo banaanka soo dhigta in bulshadu aanay aqoon badan lahayn ama ba gaabis weyn oo dhankooda ka jiro qaar ka mid ah warbaahinnada ka howlgala goboladaasi ayaa dadweynaha waxa ay weydiiyeen su'aalo ku saabsan in ay guteen waajibaadkii soonka waxana soo baxday in dad badan aanay soomin oo si bareer ah ay uga tageen hadaba waxaan la hadalnay Sheekh Abdul Ilaah balse markii hore waxaan idin soo gudbinaynaa codadka dadkaasi iyo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan walaayadka islaamiga ah oo aanu su'aalo weydiinay waxaan ugu horeyn idin soo gudbinaynaa su'aalihii bulshada lagu weydiiyay gobolada Waqooyi ee maamulka Soomaaliland uu ka arimiyo walaal saasa ay ku leedahay maxay ka tii waxa iga tagay 18 laa ashan soo run saad dafii aan walaal ha hey way maslada qallay hadii ka dib may walaal mi soo noqon ma ka hore adamaga ay ku bilaabaya nimaa maxsan walaalo ay walaal saasa ay ku leedahay adaa xaqiiqada ka waramaya imsa ka tigi maalin ba samaa saasa ay ku leedahay adaa xaqiiqada ka waramaya imsa rabada ka tigi rabadan hey rabadan wax iga tigi 16 saac 16 ha way ee 16 samaysada qallay waxaan insha Allah taala dii lahayd garsoon qaleenay ee aad wax qada ka waramayay mise ka tagay saaxib xabeeg ma tagin bisharada ma sha Allah waxa ma istay bisharada waxna ma tagin saas ay ku leedahay walaal mise ka tagay ilaa tan kibo ugu xaday waa ma soo binya had hagan ga soomaay wallahi ilaana habad qurdaa tan way soo dhane waay markaas ah faalay waay samsalaa bislaada markii wada kooda doornimo soo baxaa waay ma ka tagay way jirta kulan mar mar xiimayte oo way jirta laakiin waxaan kula yahayte kulan badankeedu waa way sooma way aad doomaasan isa ka tagay rabadan walaal wax iga tagay wax iga tagay 7 way maxay kaaga tagtay 7 waxay iga tagtay walaal bil fadlan khaas ay walaal iga tagay waka wax ka tagay saahib wallahi way jirtaa 10 habeen oo riwaayad qooshi bay iga tagay walaal garaas ta marka adigu way jirtaa am garaas ta maasha Allah igama tagid maasha Allah idin kana adiyad bayni ma tala waayo limo maxaa soo jeedinaysa dhalinyarada ka tagto dhalinyarada waxaan soo jeedinaynaa in ay maaragtay diinta si fiican u bartaan imisa ka tagad halka ka waramay wallahi darsinde ya kale saddex yaa waxaan ka sii xasuustaa imisa ka tagad halka ka waramay waara waxba igama tagin aniga waara waxa soo sheekay kale maxaa haysaa wax ka tagay ma jira waara hayo sheetan bay igtay saaxib wax ka tagay ma jira may adar meerka intan leegay ma wax iga tagi karaa jira ma xanuusanne oo caafimaad qabaa waxba adar igama tagin baar baar riwaayada iga tagtay maxaa soo jeedin lahayd tii qof ciyaar uga tagtay isaga si qaana wax ka tagay inta badan ha qof fresh ku daashay iska noqonaysa la xulbe dow ka tagaysa fresh ma ku ciyaar uga tagay ka tagayaa tii intii bana iga tagay aniga intii bana intii bana iga tagay way tirahan ma garanayso deha su'aalo koobi karo ma hadde qof xaasri lama hiye en saasho xaweeye wax si bareer kaaga tagal allah waxba iga ma tagin waxba iga ma tagin laba iga tagayba ha laba qori ataga tagi ma qalaynaysa may bishii ramadaan weeye waa cibaadaysana waa bishii cibaadada magaraysa ma qalaynaysa labada cishaa labada cishaa waa qalaynaya wallahi waxay ahaayeen kuwa si qaar kamid bulshada ku dhaqan deegaanada Soomaaliland ay ka arimiso oo ka hadlayay ama bal la weydiyay bal inay soonkiisa master u guteen iyo in kale hadaba su'aalo kuwa lamida ayaan weydiinay bulshada ku dhaqan walaayadka islaamiga ah ee ay ka taliso xarakada shabaab ee mujahideen waan kuwan qaar kamid dadkaasi oo arimahaasi ka jawaabaya waxaan ku guda jirnaa bisha shabaal aan waxaan ka soo baxnay ama noo soo dhamaatay bishii barkeesnaad ee ramadaan bishaas dhaxdiida ama bisha ramadaan dhaxdiida maalmo ka fagtay oo si cudur daar la'aan ah ma jiraa bismillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarla bisha ramadaan horta alxamdulillaah rabbil aalamiin wa bil ilaahi subhaanahu wa ta'aala ugu waajibeelay oo ugu adoonsaday inaan guto wax iga fakaday oo cudur daarka ilaahi subhaanahu wa ta'aala uu ii ogolaa hadaan safar ahayd safar maanan gelin ee maanan furin hadii aan xanuun ahaa xanuun ilaahay uu ma intixaamin maanan xanuunsanin alxamdulillaahi rabbil aalamiin waan gutay bishii inta maalmood oo ilaahi subhaanahu wa ta'aala uu adoonsaday oo bishaas gudheeda waan dhameystay wax cudur daaran oo soo naan u furin ima soo marin alxamdulillaah waan dhameystay ilaa sanadkii hal mar ay soo maraysaa sanadka dambe inaan gaarinaa laga yaabaa marka waa fursad aan leeyahay insha Allah ta'ala oo aan ilaahay u adoonsaday wax cudur daarna macnaa insha Allah oo sharci uu ogol yahay ilaahay nabad gelyo alxamdulillaah waana gudbisha maalm ka fagtay oo si cudur dar la'aan ah ma jira mid aan cudur dar la'aan ska furiya subhanallah ma dhicin mana rajayna in hadii ka dib dhic doonto insha Allah qof muslim baan ahay si cudur dar la'aan ah inaan ramadaan uga tago waxaan ba ka baqay aadabti ilaahan ka baqay insha Allah ilaahay baan ka baqay aadabtiisa waxaan insha Allah ilaahay uu ii sheegay inuu soonka hadaan guto si sax ah u guto ikhlas liwajhi ilaahi aan u guto inaan ku janno galay wali sheegabo man saama ramadaana iimaanan wahtasaban qufira lahu ma taqaddam min dambi ana hadiis kasra caaya macnaa waxa waa insha Allah taala aan u taagnaa bina usoo marka hadii inaan cudur daar la aan iska furasoonka waxa ay noqonaysaa cadaabti ilaahi inaan u mutaystabo alxamdulillaah laka ma isdhiin in waa tahay waxaan ka soo baxnay in bishii ramadaan waxaan ku gudi jirnaa shawaal bishii ramadaan ee la soo dhaafay soomkii aan soo soomtay wax cudur daar la aan ah oo kaaga fagtay ma jiraan in walaalku ma san tahay wax oo hada soonka dal soo dhaafay cudur daar la aan iga fakaday ma jiraan maxaa yeelay allah wuxuu yiri man kaana minkum mariidan aw ala safarin fa iddatu min ayami al-ukhar hada kulli aniga safarni maan galin allah ni xanuun ima keenay man u iimaanin soonk si wanaagsan ayaan u soomay wax hada soona iga fakaday ama oo iga tagay ma jiraan dhamaantii 29 ka maalmood si wanaagsan ayaan u dhameystay wax hada iga fakatayna ma jiraan nadiif ayaan ku soomay walaal waan gartay wax hal maalin xataa cudur dar la'aan ka fakatay ma jiraan maya wax cudur dar la'aan iga fakatay ma jiraan kulay waa soonkan waa taqaanaan di allah na waajibiyalaya ilaadina amnu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqoon allah sidaas ayuu kulay quraankiisi qof kasta oo muslim ah oo aaqil ah oo baaligh ah inuu soomo dunida sida loo fardiyay loo waajibiyalay kuwi anaga naga horeeyay kulay allah namutse wax cudur dar la'aan had iga tagay ma jiraan maalmo cudur dar la'aan oo aad soonka u dhaaftay bismillaah magacaygu waxa waa ummu abbas ma jiraan cudur dar la'aan wax iga fakad ilaahay anaka ma engala taas alxamdulillaah ilaahay baa ku mahtan ilaahay waa u waafajiyay inaan soomo waana soomay ilaahay ama hadda iska leh alxamdulillaah waana waajib ilaahay inuu leeyahay tiirarka islaamka oo kamid yahay shanta tiir islaamka oo kamid yahay soonka ilaahay inuu nagu waajibay ilaahay waa ku mahadsan oo ii siiyay fursadaas inaan soomo ee bisha ramadaan ee aad soontay maxaad ka aaminsan tahay waxaan ka aaminsanahay inay tahay waajib ilaahay oo dusha naga saaray inay tahay way kamid tahay tiirarka islaamka shanta tiir islaamka inay kamid tahay saasan ugu aaminsanahay een lixda bisha shawaal ee aan ku jirno een ma soontay mise qorshe ma kugu jira inaad soonto wali ma soomo laakiin haddan ku tala jiraa inaan soomo ee walaal markii hore adoo magacaagu ku bilaawayo ma jiraan maalmo cudur daar la'aan oo aad soonka u dhaaftay bishan ramadaan ee naga dhamaatay miyaad soontay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu waxaan salaamayaa ummada muslimiinta meel kasta oo joogan alxamdulillaah allah subhanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leh nawaafajiyay inaan soono bisha ramadaanka alxamdulillaah ilaahay uu mahad celiyeena ilaahay mahad iska waafajinta asiga qadarta wax walba qadarta ilaahay iska le asigaana waafajiyaa laha aan ku shukriyeena alxamdulillaah ee bisha ramadaan ee aad soontay maxaad ka aaminsantahay waxaan ka aaminsanahay inay tahay waajib ilaahay inuu waajib yeelay asaasan ka aaminsanahay waan soomay alxamdulillaah ilaahay waafajinta iska le dad muslimnimo sheegay aanan soomin waa jiraan ilaahayna kama gangelayna anaga waa soona ma jiraan maalmo cudur daar la'aan oo aad soonka u dhaaftay maya wax ma iga tagin maasha Allah si fiican u soomay wax cudur daarana ma laheen ee walaal markii hore adoo magacaagu ku bilaawayo bishan ramadaan ee naga dhamaatay miyaad soontay magacaygu waa Faadan Maalin Cali haa waa soom bisha ramadaan waa sanad oo hal mar kugu waajibo bisha oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu waajibeeyay magacaygu waa Maxamed Maxamuud Cali haa waan soomay 30 koo dhan waa soomay ilaahay ha iga aqbalo waana soon waajib ah shanta tiiro islaan ayuu kamid yahay wax cudur daara macnaha aan ka sheegi karo weerate ma jiraan oo maalin iga tagta ma jirto ilaahay noo aga macnaha waxaan ka rajaynayaa inuu iga aqbalo waana wada soomay hadaba farqi ayaa u dhaxaya bulshada ku dhaqan walaayadka islaamiga ah iyo kuwa ku nool gobolada ay ka taliyaan maamulada aan islaamiga ahayn sheekh abdul ilaah oo kamid culimada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay dib u dhac diineed ee ka jira gobolada wqooyi بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حتى إنسانك إلهي كونك وحقوك يعني إنه إلهي عابده إلهي مينو شيقي وما خلقت الجن والإنس إلا اللي يعبدون كونك وحلو جوغ الله يسوأ وروان إلهي مارس إلا عابده كليجيس وان عنده حلو قدارين دين تسنى لغو توصنا هذا وح إلهي نقربنا أمره تأمنا قربتونه وح إلهي نفرنا على نمانه مركا هذا ينوسو دادقنا ماتا ولكن نكون الله geeska Afrika ama meeshan Soomaaliya la yiraahdo waxaad moodaa aad iyo aad dadku inay diinta uga sii fogaanayaan khaasatan gobolada tan oo maaragtay ee xagga waqooyiga inaga jira ama ha noqoto Togdheer ama maaragtay Soomaali Galbeed ama Bariba Raaci dhulka iyaga waxaad moodaa diintu aad inay u sii baabayso oo daayartii soo koraysay diintoodii ay waxba ka aqoon ayay diintiiba garanayn oo aad moodaa dadkanu maaragtay dad hagay oo inay diin leeyihiin oo waajibaadka lagu leeyahay in loo sheego ayaad moodaa sidaan ku aragnay qoliyaha iyo dhalinyarada ay wareysanaysay wax aad looga naxo ayaad arkaysaa rag u dhaxay da'da 16 ilaa 22 oo la wareysanayo nigo loo leeyahay maxaad soontay oo intooda badan ku leeyihiin ama maalinba soo bisha Ramadaan ama laba soomay oo marka la weydiiyo la yiraahdo maqalaynaysa ilaahay waa bay dhaaftay soo maqalay waa tagtay ilaahay baa aqbali maayo kuliya qalla yani diin aan iyo faan diinta in fahamsan ba meesha ka muuqata marka eedaas kulliya dhalinyaradu nabiga sallallahu alayhi wasallam soo sheegay كل من آدم يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه المهن سيدا الدين الآن تقبر باري كل تطبع دالي لا بايسكر دالي تدكا إيجا أي حلكو قدن واي أو المهن دين تي آم بارين هدو ما أنتو مارت أقان قاري أما كهر بلقو تربيان لها حين أقنى عالم كسيدي سون كبدا إلهي صلاة وينوفر أنتو ضواب شير أن المه فرنو تضواب سنمركو شيره واتو النبي قجيري مروا أولادكم الصلاة وهم أبناء السبعة وضربوهم عليها وهم أبناء عشرة todoba jirka ilmaha la baraya masaajidka la geeynaya soo weysaysto soo loodkooda baraya saddex sano leeli leelkaas ku jiraya sanadka 10 jir gaar haddu tukan waayo marka usha loo qaadanaya waa lagu qasbay diinta marka sidaas oo kale soonkana waxa la iska raba in ilmaha lagu barbaariyo inta soo qaan gaarin todoba jirkaas uu ka bilaabi kara haddu doon maalinta gelin ha soomo urku baahdo hal la siiyo saxaabada waxaan ognahay inay leeyihiin ilmaha ayaga way ridisa soonkay fari jireen oo markay gaajoodaan ooyaan alcaaban waxay ku ciyaaraan baan siin jiray si ay ugu mashquulaan inta gabalku ka dhacayo marka halkaas ay ahayd in la maro diinta sida saxaabadu qaatay iyo salaafka loo qaato laakiin maanta waxa muuqata in dayac badan ay ka jirto xagga waalidinta wax dhalaya iyo xataa dadka mas'uuliyiinta ah oo culimada ah oo goboladaas ku nool waxaad moodaa xilkoodii ama moodiida waxaaba aad xilkoodii inay gabeen waxaan soo maray goboladaas muddo 10 sano laga joogo yaanu qaar culimada isku sheegay markan la hadalo ama la doodno in ilaahano nimayow waxan ka socda jihadka dalka ka socda waxa lagu qayb galay waxaan ugu la doodi jireen may anagu dacwadaan xoog saarna dadkaas aanu diinta marba diintayada iyo dacwada wax naga aragalay iyo xabad iyo qor iyo qaxdim ay qaxd barakac marabno dadkan diinta bareyna marka waxa weeye waa hadal iska yiraadeen buuha waa kuwa maanta 10 sano kadib ilmihi barigaas laga yaa marka 7 jir isteed jir ahaayeen 10 jir ilaahayeen maanta waa kuwaas dacwadii la sheegay marka xagee ka martay ragay ku aan duconaya laha anagu jihad waxaan u hanay inaan dacwada aan u gacan banaanaano dadkan diinta bareyna ragii meeye waalinta ilmaha dhalisay meeye iyagu ilaa xilka uu saaray ay labada waalid ilaa waxa saaran xilba ka saaray ilmahooda oo waati la yiri ay haladina aamanu quu anfusakum wa ahliikum naara waquduha an-naasu wal hijaara alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad laa ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun tadki la rabay ilmahay badbaadiyan waa dadka dhalay naftiina iyo ehelkiinaba ka badbaadiya waxa leen naar sidee looga badbaadinaya diinta lagu toosinaya diinta la baraya arkaanul islaamka la baraya tawxiidka la baraya cibaadadka la baraya masaajidka ilmaha wiilka haduu la geeynaa waxaa lagu xiraya suxba dayiba oo dad diin la lagu xiraya oo wax ka faa'iideystaan waxaa laga ilaalinaya wixii wax u dhimaya xun ee akhlaaqdooda kale leexinaya ama hanaqato qanaawaadkan iyo TV-yadan aan nashrinaya waxa aflaamta xun xun iyo waxan daran iyo maartan jaajilooyinka ama dadka xun suxbada xun ay wax la baranayaan ee laga cilinaya ay ku dhex jiraan waa la waaninaya ilmaha diinta lagu toosinaya hadii taas u dhici lahayd maanta waxaanu aragno oo runtii ah waxa aad looga naxo deemayna aragneen rag waaweyn oo 20 jir iyo 20 kaba dhaafay oo kule maalin baan soo bay Ramadaankii ama maba soomin ama marka la maqalaynaysa kule xasan u qalay oo bay dhaafay ilaahay baa qabalmay inaan qallayo diin la'aan ta meesha ka muuqata sababteeda waxa iska leh ee dadkii dadkan dhalay iyo dadkii culimada ahaa ee shalay ugula doodayo ku aan duconayo inay u tafarruqayaan u gacan banaanaan cibaada oo jihaadkii ilaahay oo faray farladaynka ay uga hareen iyagoo ku aan duconaya inay dadka diinta barayaan anagu doorkana qaadanayna anagu dadkan toosinayna dadkan diintooda baranaabay ahayd waa idicaa iyo iska sheegasho weeyaan jihaadkan baa lagaga dhuumanayay iyo maarat xabada lagaga dhuumanayay iyagoo ugu horeeyne waa dhaqan lagu yaqaan culimada su'aal lagu yaqaan inay ku marmarsooyaan waxa ay sameeyeen oo waxa ay sameeyeen ay sheegtaan ilaahayna aad buu uga hadlay dadka maarat waxa ay sameeyeen sheegta aad buu quraanka ugu cambaareeyay oo suuratu safwata ahayd suuratu safwata ay ku timi ya ayuha alladhina aamaru lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda allahi an taqulu ma la taf'alun almaqt waxa la yahdaa aramida ugu xun buu ilaahay dadka u cadhoonaya xara shakhs mamquut oo maqiit waa midka dadko dhan ay naciibhiin marka culimada sifadaas ay ku silwabayaan sheeganaya inay dacwo fidinayaan dacwana dadkii gaarsiinay dadkii saa u dayacay وحوي كوا إلهي إن شاء الله نعيبك إلهي ودش عاد وجود رعيه وإلهي ونعيوه يعني إلهي ورحمته كيف وجيه نغنى يعني ما كاسو سيدا صورة ضاس بقى وعاد آيات كاس سيدا ذي العلماء سوق وراكم بركوا كهاد ليه عاد حسيا سيفوين عاد وحن هي دواجك وجود وين سيدي صورة العرافة كلا كنت من نكى مارتين إلهي آيات وبري إن سلاح كسميه كل رقم واي ضد كبر واي الدعودي في دواي الدين تكتر مر كان شيطان وضوف صدي أو كله مر كواتي لقوم مثالي إنه هي كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث يعني مر نبا يعني مصر النغاني شهوات كيسو دبا أرض يعني كان عالم كيسو شيء دين تكتر شهوات كيس يوح عنا يوح عب يوح ورجال ماله أم بتبص عضاي دين إنه كذا ماها عاد وصفة راح نلوسي سيدو كله سورة الجمعة واتي ما ركت غير بني إسرائيل العلماء ودي واتي سحون سفوي حن يجنا للسيئ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا واتي ليلي لمن كي لوح بس لو كلفي اللوح صار دتك إن دي برا دين تبران غير بني غير بني إسرائيل ها واتي ليلي وحكي دقيه نسيت دمير كتب سيدو كلا دمير كتب وحقوق رحتها موجا كل دغن وكل دغ ما يسكت داية وحن صارا وليس كان وحن صارا يسوي مقارب صارا مدرج حبا صارا ما كتب صارا ما كلا جرمي marka ninka intuu bartay diinta aan ku dhaqmayn ayaa sifada ayadana la siiyay marka culimada ayada gobolada ku nool waxaan leenahay ilaahay soo noqdo ilaahay waa ka tagteen waa ka furateen dadkiina been baad u sheegteen umadina waa dayacdeen dacwada fidinna baad tilahadeen waxayna noqotay dacwadiinu waxay ku soo koobantay oo ku soo ururtay marka talisiyada meelaha ka jira ee ridada ay furayaan meel dhisma ah in xadiga aad ka goysaan oo ducaysan aayad quraan ku akhridan jeelasha marka la furayo dadka muslimiinta lagu tacdiibiyo ila dhag xadhigayo inaad quraan ku akhridaan ama marka dhismo dhamaade la furayo inaad meesha ka hadashaano wax ka akhridaan iyo inaad maaragtay dadka amwaada iyo maaragtay iyo qabuuraha iyo wax ku akhridaan ayaa ku soo ururtay diinta saas uga fogaateen dhimanka iyaga marka waxa weeye waa niman diinta dayacay weeye culimada isku sheega culimada suuga dadka kale oo dayacay waxa weeye ilmahooda dayacay waa dadkii wax dhalay dadkana waxa leenahay ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada si hadii lagu soo jiro miyana ka cabsana cuquba xaq ilaahay inay ku soo degto aynu ognahay ilaahay markii macaasidaas oo kale marka la leeyimaado inay cuquubaad soo degayaan cuquubaadkaas ay ka mid yihiin cuduro aan hore loo arki jirin ay ka mid yihiin abaaro iyo roob la'aan ay ka mid yihiin xanuuno iyo cuduro maartay dadka maartay wabaa caama ay ka mid tahay abaar ay ka mid tahay marka intaan ilaahay maartay cuquubadu idan haleelin gobolada waqooyi galbeed iyo togdheer iyo wixii lamida iyo nugaal iyo bari iyo sanaag isma dhaamaan sool isma dhaamaan waxaan leenahay gobolada dadka ku nool ilaahay hoos soo noqdeen alla isdaba qabto ayaan leenahay ilmaha halka tarbiyeyaan leenahay diintooda lagu tarbiyeeyo waxa weeye qaswul fikrigan jira iyo qanaawaadkan iyo tv-yadan gaaladu ay maartay iyo gaar raacyadu ay dadku hadhiye habeen shidan ee dadka duufinaya ee maartay baabinaya hal looga digo umada hal laga hortago wixii wax fidneynaya hal iska qabto hal loo saciyo sidii xukun islaamiga meesha maartay loo keeni laha oo umadaas loo badbaadin laha hal laga qayb qaato jihadka maanta ka socda gobolkan ka socda oo dad badan ilaahay ku barakeeyay oo jiilka maanta inuu arkayno ee burca iyo meelaha lamidka jooga kuwii laakaa waa kuwa loo rajaynayo biidni ilaahi tacaala inay yihiin muqarrabiin ilaahay maarata xaggiisa aada ugu dhow ragna waa kuwa ku ilaa laakaana waa inaga arkayna oo maanta waxay ku sugan yihiin waxaan leenahay hal la baraarugo qafladan iyo hurdadan laga baxo diinta ha loo soo laabto diinta ha la qabsado waxaa lagu badbaadayo aan diinta ahayn ma jirto waxaan lagu badbaadayo diinta ahayn ma jirto haddii diinta laga tagana wixii ilaahay laga fishaa waxa uu cuquba soo degdegto adduunka maartay dhacda iyo aakhiro maartay lagu dambeeyo meel daran iyo jahannamo oo gaalo maceed iyo safkeed la noqdo hada wabillahi tawfiiq wa jazaakumullahu khayr wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم الله نحرسي حاسكي الشيخي عالمك أها يهجميه وينا عبد الله عصام ayaa saacadii la soo dhaafay la sheegay in ay geeriyootay wararka naga soo gaaraya dalka Cumaan ayaa waxa ay sheegayaan in ay geeriyootay Allah u naxariistay xaaskii Sheekh Cabdulla Asam oo Muhammad Asam hooyadan ayaa waxa ay ku geeriyootay caasimadda dalka Cumaan oo ay ku nooleed waana hooyadii soo barbaarisay rag hoggaamiyeyaal ah oo uu ka mid yahay wiilkeeda Dr. Xudeyfa Asam odayaasha gobolka Bari oo ka arrimiyo maamulka Puntland ayaa waxay ka cabanayaan xaraf baan oo dhanka dhirta ah oo deegaanadooda ka jira waxay sheegeen dhuxulay manxayaal ah in ay dhirta qoyan salka ka jarayaan oo ay dhuxul ka shidayaan waxa ay u dacwadeen maamulka inkastoo maamulka qudhiisu u yahay mid leelush ku aanbaxay oo ay suuragal tahay in dhuxuleydaba wada shaqeyno ay ka dhaxeyso hadaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah odayaasha oo ka hadlay kulanka dhacay magaalada Boosaaso waxaana ka dambeynaya xubno ka tirsan maamulka waxaan leeyahay dhuxushu waxay nagu haysaa dhib fara badan waxay u badan tahay meesha la yiraahdo beelwacatay waxay u badan tahay unuun waxay u badan tahay karimo waxay u badan tahay galayr waxay u badan tahay ceelgaal soonaheeda waxaa hadda gaar la gaaray dadkii in la yiraahdo xoorkan anaa loo gubay anaga leh oo gubay adigu iguma timaado dhulkan lama kala leh hadday gaadhay anaa ku xoorkan loo gubay adigu haygu iman hadday dadka kale xagee wax ku leeyihiin waxaan leenahay dhuxusha maanta oo bisha 19 bisha shanaad ay tahay wixii ka dambeeya waxaan dawladda ka codsanaynaa iyadoo meesha joogta gaariga qaadayaanu naqaan ninka gubaayaanu naqaan meesha laga shubaayaanu naqaan hinsidaanu naqaan intaba annaga odayaal u habaan wax rabnaa inaan meel walba isdul taagno qof walba sheegno kii gaari leh sheegno oo kii goynaya sheegno oo kii gubaaya sheegno wadanka waxaa ka jira xaalif ba'an oo lagu hayo dad ma kasoo wax ma garataahay oo ku xisaabtamaya maalinka ay taagan yihiin wax cunayaanin dhib ay ummadii iyo dalkii iyo dadku ku hayaanin dhirti qalalaydu waa la dhameeyay maanta waxaa la gubayaa oo la jarayaa waa canjeelkii waa gobkii waa daragii waa dhamaskii waa dhirti ma facalahad la harsanayay mirahooda xuluhu ku noolaayeen lagu ladnaa xataa higilkooda iyo duurkoodu roobka keenayay dhirta la jarayo waa masiibo qaran weeye sanadka nin baa wuxuu gooyay geed wuxuu jiray dhowr boqol oo sano mise kun sano oo isku shuban ku yaallo umadii meel kasta waa gaari geedkaasi haddii waxay la tahay innaga mesaj baa laynaka rabay inaynu dadka deegaanka ay diidan yihiin dadka dhuxusha gubaayo dhirta jaraya fulinta maamulka laga rabaa ninkii geed gooyana waa xarig gaarigiisidana waa xarig war soo saamaa ya ninkii geed gooyana waa xarig gaarigiisidana waa xarig si aad warku inuu kooban yahay la rabaa waxaan marka hore ku dhawaaqaynaa oo taladeedu tahay 7 beri oo digniina inaanu siino baabuurta iyo dadka dhuxusha ka shaqeysta 7 beri oo maxaa la yiraahdaa digniin gaari kasta waxaanu siin doonaa waxaanu ka saxiixi doonaa qoraal insha Allah dokumenti baanu geyn doonaa kontoroolada iyo baraha laga soo galo dadka shita sidoo kale 7 beri wixii ka dambeeya laga bilaabo insha Allah 1 bisha Juun hadduu ilaahay bisha soo socota 1-deeda haddii ilaahaydmo haddii cidii dhuxu lagu arko iyo gaari sida iyo cidii shideysa waxay noqonaysaa dambiile wadanka dambiil uu ka noqon doonaa sharci la tiigsan doona hadduu Alle magaalada Qasa iyo dhulal kale ee reer Falastiin qaarkood waxaa ka socda weeraro yuhuuddu ay ku hayso dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin ee halkaasi ku dhaqan duqeymo xoog leh ayaa maalmahan waxay ka socdeen magaalada Qasa dad badan ayaa ku shahiiday halka kuwa kalena dhaawacyo iyagoo ah isbitaalada ee yaalaan falastiiniinta qudhoodu waa isdifaacayaan oo gantaalo dheereeya ayaa lagu garaacayaa dhulka yuhuuddu ay degan tahay waxaana gubtay amaba dhulka lala sameey guryahooda qaarkood gaadiidna waa laga basbeeriyey dadna way ka dhinteen kuwana waa ay ka dhaawacmeen meelo badan oo caalamka islaam ka mid ah ayaa dad badan ka hadleen halka meelaha qaarna ay ka dhaceen isu soo baxyo falastiin lagu taageerayo isla markaasina yuhuudda looga soo horjeedo iminka dadka ku dhaqan magaalada Aden Yabal ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ka aragti dhiibteen waxa ka socda Qasa iyo guud ahaanba Falastiin marka ugu horeysa waxaan salaamayaa bahda idaacadda Al-Furqaan marka labaad dhibaatada ay yuhuuddu muslimiintu ku hayso waxaan u arkaa dhibaato aad iyo aad u weyn waana la filanayay taas Falastiin ay ku hayso yuhuuddu wax loo dulqaadan karo maahan habeen iyo maalin Falastiin garabkeena rugna waana ku xunnahay dhibaatada lagu hayo dadka muslimiina oo halkaas ku sugan ay ku dagaalamay dhagaxa amba hubka juucaanka ayuu cirkana laga duqeynayo hoosna looga ridayo dabaabad lagu weerarayo ayaguna ay ku dagaalamayeen dhagxo iyo wax lamida waxaan leenahay Ilaahay ayaa guuleynaya Ilaahay aanu sheegay in muslimiintu mar uu guuleysan doonto waxa laga ay muslimiintu guuleysayseena waa la joogaa Ilaahay ciidamadiisu waa badan yahay oo hadda waxa lagu saladay gaalada cudur la yiraahdo coronavirus oo maal wal boqolaal kun ka laaya muslimiin insha Allah muslimiintu qayb liba ay ka qaadan doonta gacanta ula tigi doonta yuhuuda arrinkaas waxay ka dhigantaa cid moog ma jirto maanta hadii gabar baajqaba la dilo oo nin muslim oo gabar baajqaba dilo caalamka gaalada oo dhan way cabaadayaan waxaan nasiib darro ee maanta idoo islaamka meel kasta lagu gumaadayo hal islaam oo waddan islaam oo ka canaayoonaya amba ka hadlaya ee dhahay waan ka xunaa xataa lama hayo wadamada qaliidka kamida sida tooska wadamada aan u cambaareyno oo arintaas ka hadli waayay diin islaam leh waxaan leenahay nin walba oo muslima oo tawxiidka qiraya ha joogo afrikada ha joogo yurub meel kasta ha joogo nin walba hubkiisa soo qaato wuxuu helayo hal marna ha laga dhigo yuhuudda ilaahayna waa noo kaalmeynaa insha allah dhibaatada lagu hayo falastiin waxa waa mid oo maaratay dhibaato badan oo aan u dulqaadan doonin hadaan aha muslimiinta ku nool gudaha maaratay soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeelaha dhexe waxaan u baahanahay inaan maaratay meel kasta soo joogno gabadhuudii saan ku leenahay hadaan qor haysano hadii aan haysano maaratay toori ah haysano hadii aan dhagax haysano xataa say falastiin u dagaalamayso inaan ula dagaalamno maaratay gaalada meel kasta soo joogto maaratay aan cadawga iska jabinno ee la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah aan u dagaalno ayaa nu waajib wallahi duqeymada ku socda maaratay markasta ku socda falastiin ee kor iyo hoos uga socda waxa waa damiirlo in maaratay muslimiintu meel kasta ay joogto ay maaratay ay ka gaabsato ay una bixi weeyso ee hiye hore ee maaratay ay ula tagi weeyso doqonimo ayay nagu tahay balse waxaan Ilaahay ka baraynaa maanta ka bacdi maaratay aan ku tashanayna oo isku raacayna inaan maaratay hadiba loo ku roo aan maaratay aan garabsina walaalahay muslimiinta waa dhawahay marka hore walaalahay falastiin waxaan leenahay dhibaatadii soo gaartay waan la soconaa micigiin ayaan nahay insha Allahu ta'ala waana nasriga Ilaahay inuu iimaanaya insha Allahu ta'ala na waa idii iimaheena cadawga idii heesana insha Allahu ta'ala waa idii ka dulqaadi doona insha Allahu ta'ala taas waxay tusaale u tahay muslimiintii oo iska war qabin kala daadsan aan barnaamijka jihadiga aan la soconin walaalaha dhibaatada gaaraysa indhaha ka damuqsaday waa cabaareynayna waxaan leenahay insha Allahu ta'ala walaalahaas in yaa loogu fiirsanin waa in dhamaan hay'adaha mid kasta wuxuu awoodo oo maaratay kala qayb qaataa in oo yahuuda meel ka sii joogtana qoraga xabada indhaha loogu jibiya ki isqarxihay oo maaratay ishaadida ku gala midkii maaratay gamu yaqaansale oo kafur kuga tuma ki tooriyaysana uu ku qala waxaan leenahay bulshada muslimiinta ee ku nool meel waliba inay maaragtay walaalahaad heer falastiin ay u duceeyaan in Ilaahay maaragtay cadawgaas uu ka dulqaado ki awood u leh meesha joogana insha Allahu ta'ala uu kala qayb qaato dhibaatadaas oo maaratay gaaladaas iyo yahuudaas oo ka kala hortago waxa Allaah wuxuu awood kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Aden Yabal ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay u warramayeen idaacaddan Islaamiga ee Al-Furqaan faafayn dheerada ayaa kasoo baxaysa qarax shalay ka dhacay gobolka Lamu oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee Kenya ay gumaysato ciidamo ka baxsaday weerar dhabagala oo xarakada Shabaab Al-Mujahideen la beegsatay ayaa waxaa haleelay qarax meeno idaacadda ku hadashay afka xarakada Shabaab Al-Mujahideen ee Al-Andalus ayaa waxa ay tabisay in ugu yaraantii 20 askari oo Kenyati ah ay qaraxaasi ku dhinteen geesteeda Kenya waxay xaqiijisay in qarax uu dhacay oo qasaare ciidamadeeda uu soo gaaray qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari xamuula oo ciidamada Kenya qaarkood ay ku helnaayeen dhowr sano ka hor dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa loo qaaday dalka Qatar waxaana loo sheegay inay askar u noqonayaan lacag tiro badan ay ku shaqeynayaan laakiin maxaa qabsaday tab iyo hoog ayay la kulmeen hadaba qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa gudaha dalka ku soo noqday kuwa kale oo Qatar joogana way go'doonsan yihiin waxayna doonayaan inay soo baxsadaan laba ka mid ah dhalinyaradaasi oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta waxaana faahfaahin ka bixiyeen waxyaabihii ay soo mareen niyo meesha waxaan u tagay aniga askari tababarnimadaas inaan horto markii aan tagay shaqo askarinimo u maleeyeen askarinimo noqotay oo kay tababarkii waa galwaad dhameystay 12 bilood niyo maxaa markii waxaan yiri meesha maxaa ku joognaa maxaa iska joognaa moodo keenna ilaha cabuq anaga badan ku dacwoonay ambo meesha aan u shaqeeyay subhana allah askari qadaraatiin qadara u shaqeeyay okay saab anaga ku xunaa okay daane subax hadda habiisna la yiri subax rag badan iska jiray ninka u shaqeeyay inuu ku fikirayo inuu qadar u shaqeeyay rebinta barka do xirme xaga tagan allah anaga badan wax tagan saab aniga ninka labaad ahay oo bilaaw ninku waa oo ninka labaad ku xusay farta taagtan allah farta taagani anoo rag 700 oo gaara wadankan rabaan hadii aad tiradan la arkay inaad badanahay waan la kala jijibi 600 xarakada lagu qaado waan ku jiro tabar labaad soo galnay waa soo dhameeyay waa nimid eedo rag xabsi ku jiraan oo la ilaa ilaa wadanka ina arbaa ragna ee buuqi qeylo wada ragga buuqi qeylo wada aanay galay anigu waxa ay wadankii arbaaniyo wax shaqo leeyahay ma jiraan ragga markaa wadankii arbaa dhaay ma shaqeeyeen waxa la iska jiifta meeshii uu cunay abaaska joogo nimanka ay soo laabo bulad amal joogaa oo mid dhowr 18 maalmood la joogay hadii aan la joogay maalmaal ma kamid saaxiibna is dagaalne ninkii aan noo saddex dilni meelna waajibni habsi aan halkeen habsiga soo leefay rag saas oo dhahay qaar kood waa naga horeeyeen qaar kood waa naga dambeeyeen qaar ay ko diyaarad la saaray aa anagu jeebaysan halkeen diyaarad naga saar ragii marka warqado oo meesha oo waxa ku sameeyay ah in aa dowladda qadar u shaqeynayo hol meel allaah meesha leaderna aan ada shaqo allaah shaqo leaderna ada $3,000 ay ku qoran tahay marka anagu waa sirneen waxaan ku sirneen $3,000 ay u maleeyahay haddii markii aan tagnay xiyaabo la yaab lahaan la kulanay kulli $3,000 ee lacagtii noqotay ana la sheegay hadda imaaday oo u dhiganta $800 hadda imaaday inuu qarash waxa soo baxay markaa waxa ku fikiray hadii aa salaadda naqaha hadii aan dhahdo anaa in anigu wax faa'iido ah inay soo kordhin iska baxay iska soo noqday marka aniga waa fikiray iskuulad oo tangi la baraayo oo biyo la baraayo ayu nooc la baraayo macquul ah in la weeyo marka aniga waa fikiray meesha inta joogo dhan waan murugsanay waan fikiray waan walwalsanay marka aniga waxaan ku fikiray lacag la adiga hadda xirfad military ayaa leedahay oo macnaha aqoontaada askariyadeeda ku soo koobantay allah hadii adiga askari naqayso waddankaaga siduu u yaalaa sax waa in su'aal in is video waddankayga jeeda waa burbursan yahay waa waddankayga maanta aniga waa i baahan yahay waayo waddankayga hadii aan askari ka noqdo waddankayga u dhimanaya waddankayga difaacaya laakiinse aniga waxaa ka soo horjeeday inaan waddan carbeed dal aan aniga lahayn inaan difaaco oo askari aan u noqdo jigjigo Djibouti Hargeysa adiga meel shanta Soomaali qof joogo meesha malin laba joogaa dadkii xataa qaar badan inaan isruqseeyo raga fasax ku soo baxay anaga soo horay anaga horteen hooyada jirin abaha jirin aan soo fiirna anaga filan dagaal markaa isticmaaleen dadaa maskax isticmaal rag waa joogaa ay kanan baheen ma noqon ragna hadse uu soo baxay rabaan ay hal mar uu soo baxay lahayn midda uga weyn waa wadankeena aan u diraan u dhaanay markii inaan yiri qadar tobanka u dhamaaday oo leena yiri qadar u shaqeeyseen muu shaqeyn karaan anaga qadar qadar waxa uu qabaheen mal oo ciidanka qubada isnaad ul qiyaad ul aamil ilaahu ciidanka kaadka qadar oo leeyahay aanayn kaadka qadar nimanku uu bilaabo u horeeyo oo bilaabana kaadka qadar in ciidan noqdaan kaad la'aanayd ee nimanku uu horeeyo waa Soomaali ay Soomaaliya lagu bilaabay sida maashu ku joogay leeyahay ku dib nimankii anoo iska shaqeeyeen badal iyo wax u dareen Soomaali xunaa taaba ku dhidheera midna baawra ku dhufay inuu yiraahdo kaadka qadar waxa qabtaa markaa ciidanaas waxay qabtaa mal waa ciidamo dagaalka loo isticmaalo magac qadar ku dagaaltame shaada qadar aan ku dagaaltame haqi xuquuq la milida dad dhimid qadar ku guuleed dagaal ma qasoo qadar aan u qaada Yemen hadda goor hadda marka anaga hadda meesha joogna macallimiinta tababaro qaar Yemen qaar Djibouti hatta Yemen oo magac qadar ku yimid waa Pakistan iyo Sudan oo hatta qaar ay Yemeniyaan ku jiraan naga xiradaysta hatta waa Yemeniyaan istaahin digla tarno noo sheekay marka waxa dhaaniyo maal maal ma kamid aadan waxaan dheen anoo san 600 toob dagaal oo waxaan la qaadaa toobarka waxaan la siinow yaa macna gali kar yaa gali kar adoo filim macna dhidhiil amal maaray anallah dagaalka inta noocay oo suuri lacagtaani badada soo noqoto askarnimada laga soo badbaado ee waran uga hadii aan fikirin waxa si waxa waa macquul waa noqon waa dowlad baawra qudiyada mar warqada saxiixaysan ku talaa anaga waxa uu soo baxnay ku waa ka eed warqada sadaseed warqada ka dhacay 3 sano ku qor askarnimada ma shaqeeyaan waxa kontraad ay waayo ta askarnim macnaha shaqo dhameystiran ma ahan 3 sano kadib warqada aan ku shaqeeyahay askarnimada magacii qoran tahay qoran 3 sano kadib inaan askarnimada aan shaqeynayn shaqada oo 3 sano ku meel gaar aanan kontraad 3 sano aan 800 ku shaqeeyahay wixii lagu diro inaan diidi karin asahe 3 sano inaan hata diidi karin waa jiranahay ee masoo kici karo ma dhigi kartaa shaqada mar rabo iga ruqsi xataa ma dhigi kartaa